أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. سورة الممتحنة دام بدني سورة دي ترتیب کې شپیتم سورت ده پس د سورۃ الحشر نه او نزول کې یو نوی 91 نمبر سورت ده پس د سورۃ الاحزاب نه نازل شوی ده. کلمات په دې سورت کې آدرې سوا او اتسلوه کلمات دي 348 او حروف په دې کې آ 15 سوا او لس حروف دي. ربط او تړون د سوره حشر د مخکی سورت سره چې سوره حشر کې تخویف دنیاوی او د پاره د وجا چې خلاف کوي د الله او د الله رسول. د دې سورت کې بعض زواجر ذکر کوي د پاره د مؤمنانو پای افعال باندې چې افعال غیر مناسب دي. یا سورہ حشر په آخر کې بیان د توحید او هو الله الذی لا اله الا سره. دې سورته کې وایي چې څو مخالفت دا توحید نه کوي نو دا ستاسو دشمن دی او زمام دشمن دی نو دا یې سره دوستانه نه کوي. دا ور سورته چې دا التبری عن اعداء الله الله د دشمنانو نه بایکاټ. او دا دو آیتونه ذکر کوي. اول آیت کې یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم او بیا دویم ځل باندې بیا لسم آیت کې یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. خلاصه چې دا سورت دو بابونه دی. اول باب وم آیت پورې دی پای کې اولن زجر دے مؤمنانو ته په ولایت د کافرانو چې کافرانو سره دوستانه کوي. او بیا د آیت په اړه وه علتونه ذکر کړي چې د آخرت د دوستانه لایق نه دي. او د آیت په اړه مثال ذکر کړي په واقعې د ابراهیم علیه السلام سره چې وګوره ابراهیم علیه السلام د الله د دشمنانو نه اعلان د بایکاټ کړي دي اگر کا او دا خپلارو. او بیا داسې وخت کې دعا د تثبت بیا دې آیت د نزول په باره کې مفسرین لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اراده وه د وتلو مکې ته. خو نبی صلی الله علیه وسلم دا نه توریه وکړله په خیبر سره مو خیبر طرف ته ځو. په خلکو کې دا مشهور شو چې نبی صلی الله علیه وسلم خیبر طرف ته تلونکي دي. او بل طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم هغه ټو صحابه او ته چې کوم کبار صحابه و ايته خپل اراده ظاهر کړو چې موږ مکه ته ځو. پای کې یو حاتب ابن بلتا رضی الله تعالی عنہ هم حاتب بن بلتا رضی اللہ عنہ دا په یو خط کې ولیکل مکی والا ته دای خبر ورکو چې کله دا خط روان شو الله نبی صلی الله علیه وسلم ته په وحی سره خبر ورکو چې ستا خبر خور شو مکی والا ته رسی. او دا یو خط لیکلو دا یو بډای لور کړو روانه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی پا تالاش کے علی رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ او مقداد رضی اللہ عنہ داولے گل آئیتے ہوئے لے روضه خاف نوم یو مقام په دز کې یو بډای دا د ایسره خط ده د حاتم بن بلتانا چې لیکل دي مشرکان ته چې کله د لال نو آی اومن دلال توا روانه مخکی باندې د صحابه او دوی ستا چې کوم خط ده آمون لرا کړی بس ای قسمونه کول وې زما سره خط نشته ده در دې جایل مکمل تلاشی او اخستا او خطه پیدا نک دی پری خودرا یا علی رضی الله عنه ویل چې موږ د الله رسول صلی الله علیه وسلم را لګری د خط لپاره او د الله پیغمبر خود روح وینا زما دې په الله باندې قسم وي دا خط به خامخارا او کاګې اتبه به عزت ته ورسیږي عجیب دې پیاش و پری دې مینا نو خط را وستو او دیکھ دی آخد چه آخ پلو کوسو کی رنگستے ہو دازه نراویست دا خط اوار ایک دو چکل خط رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاطب رضی اللہ عنہ نیتا پوسو بیدا چالی کرے اگر اید اللہ رسول دا مالی کرے دے وزما پا حق کی جلتی ہو نکے و ایماجی دا خط لی کرے دے واللہ ما فعلتو ذالک ارتدادا عن دینی ولا رغبتا فی الکفر ما در دیو نن دې کړي زر دي خپل دین اسلام نه مرتد شو ما خوته ما او نه زما په کفر کې تشوق او مين نشته ولې دې لیکلې وې زګه چې زه په قریشو کې دای اصلي خانانانی سړې نو مزراغله سړې وما نو ما ایت د اخد د دې لپاره ولیک چای به زما د قرابت زما د خپلوانو خیال به وساتي او هر چې د نور صحابه دي نور دې او الته کې خپل خپلوان نور قام قبيله او نسب وشتره عمر رضی اللہ عنہ سغصو ویدانی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق اللہ رسول ما پرید اور دی منافق دا سٹواما چی بیادا سکار سوکنا کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطویل پرید وا وی صدقا حاتب دی حاتب چی کما خبر اوکلا دا بیخی سعی رشتیا خبر اوکلا او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انہو من اہل بدر دا حاتب چی دی دا بدری صحابی دی او بیا عمر ته متوجه شو ما یدری که یا عمر لعل الله اطول على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وی الله د بدر والا مبارکی دا ویلو چې تاسو کوئ تاسو بغفرت شوی د الله تاسو بخشش کړی او بیا صحابه ته لا تقولوا لحاتب الا خيرا حاتب مبارکی د خیر خبر نه علاوه نور سم کوي عمر رضی الله عنه چې دا وارد نو ففاضت عینا دا دسترګونو کې بدل شروع شو تسهیل کې وي حدیث بخاری کې ډېر زینو ګرااله ده دا دیم جیل کې 508 به تمه صفه او به 500 او اتیاي ما صفه باندې حاتب رضی الله عنه دا لپاره یو لوی حصہ د اسلامي کارنامو کې ډېر کارونه کړی دا اذن الله راولې ګل بیا یا ایو الذین آمنو اے دی ایمان والا لا تتخذوا عدو و عدوکم من سی دشمنان زما و دشمنان ستاسو اولیاء دوستان اصل دوستان ما کوئی تلقون الیہم بالموده چیچ غرزوی پیش گوی تاسو آیت پیغام دو دوستی وقد کفرو بما جاکم حالا چیچ کفر کرے پائے چیتا راغلی تاسو دا حقنا تاسو چکم حق رالے پائے کافران نی کفر کرے دے یخرجون الرسول و ایاکم باسی تاثلو پیغمبر لرا دلاللہ رسولم و باسی و تاثلو و باسی انتو منو باللہ ربکم دا علت دا اخراج دے ولی و باسی دا دیو اجنا چی تاثلو ایمان دا ایف اللہ بانی چی رب ستاثلو دے این کنتو خرجتم پی سبیلے که یه وی که چره تاسو وطری وی ده پار ده جیاد پلار از ما که و ده پار ده تولو ده رزاز ما تسی رون الیهم بالموده ده تاسو پتی لگئی آیتا دوستانی خبری وانا آلمو بی ما اخویتم و ما آلنتم از خبو ایم پا بانی چی تازوی پتوی و پای چی تازوی کارا کوئی وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ سُوءًا إِذَا كَانَ اسْتَأْسَنَ عِنْدَ رَبِّهِ لَفَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ يَقِينًا دَيْكُمْ رَاشِدٌ سَمِعَ لَنَا یفعله صیغه راوړي د مضارع دا سیونل چې ومن فعله دا کار چې کړی راستان دی کی اشاره د عظمت شان دی ثابت ځکه دا کار خو یو ثابت کړو حاتب بن بل تعالی رضی الله عنه ا نه دی بلکې آینده کې چې څوک نو دار پاره دا حکم نه چې ذل سوال سبیل ای اسقفوکم یکونو لکم آدان دا علتونه ذکر کوي د یخرجون الرسول و ایاکم نا وقد کفروا بما جاءکم من الحق دا عیسر دوستانی مکو ایزکای کافران نیتا سو مباسی در رسول مباسی ای اسقفوکم یکونو لکم آدان کچری وز برشید دی پتاسو بندین کی تاز لر دشمنان و یوسطو الیکم ایدی او موقد کی تاز تلاسو مقبل والسنت او موجب اقبل بسوی پا بدی سرا و ودو لو تکفرون او کوئی تاسو کافران شئی لن تلفاکم ارحامکم هی چری فائد بدن کی تاز تخلقل ولیس تاسو لا اولادکم او نا اولاد تاز یوم القیام دی پورز دی قیامت یوم یوب سے یبسلو بینکم فیصلہ بو کی بمین استازو کے یا جدائی برا ولی بمین استازو کے واللہ بما تعملون بصیر اللہ فیمنو نتاسی کوئی لدن کے قد کانت لکم اسوت حسن فی ابراہیم یقنشت استاز پا نمونک استاز ابراہیم علیہ السلام کے او پائے کسام کے چراغ سرو اس قالوا لقوم كاش ولدي قوم فلتا انا براء منكم يقل من بسار استاذنا ومما تعبدون من دون الله يودعنا تعجبا لكي كوي سواد اللانا كفرنا بكم انكار كهم بطريق استاذ وبدع بيننا او كار شهد فمنزم وفمنزم كي دشمني هميشا هميشا دشمني داول بغصا وبغض ابدا هميشا حتى تؤمنوا بالله وعده تدج ایمان روڑی پا اللہ بنی وعده الا قول ابراہیم علیہ بیه مگر مزی پا دی وینا دا ابراہیم علیہ السلام پس پلار پلتا پلار دیویو لاستغفرن لکا جی خام خازو بکن وارم تالرا وما املکو لکا من اللہ من شے عزو مالک نیم تالا دا زعب داللہ انتو شے ربنا علیک توکلنا ایر بزمگا خاص بتاوی زانس پر لے دے مونگا ویلی کانم رو تاتم رجوع کے دا ویلی کلمسوی رو خاص تاتوا پسی دا تدرا گردی دلی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو ایر بزمگا مگر دے مون لرے امتحان دا پار دے کسان چاہی کفر کلے دے فتنة فمارا نمبتونتا مانا مگ دا آئی دا پار ازمائش و امتحان مگر دے حدیث کی راجی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو کے یا اللہ تکل پا یو قوم دا فتنی ارادو کی ویزارت تا فتنہ تا قوم الفقبزنی الیک غیر مفتون یا اللہ کل چی تا ارادو کی پا یو قوم دا فتنی او دا ازمائش و امتحان او دا عذاب نو قبض کی مات زان تمانا مرگ را بانی را ولی دا آئین امک کی دا سی چی دا فتنہ کی دی نیم مبتلا کرے فتنی نمی اس ساتی واغفر لنا ربنا و بکنو کی منتا اے رب زمونگا انکا انت العزیز الحکیم یقین انت غالب و حکمت والا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ یقین است یتاو رب دی کے نمونہ خستا مکی خاص ذکر کہ ابراہیم علیہ السلام اس تعمیم ذکر کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر تفادا چاچی امید لرن گے اللہ و ذورتا ورزت نہیں ومن يتولى سوجه اوغرزيد فان الله هو الغني الحميد سوجه اوغرزيد ما تعبداري د ابراهيم عليه السلام پر هودلا او د کافرانو سره دوستانه وکړه الله دا سره الله ته زړه نشي رسوله ځکه فان الله هو الغني الحميد يقينا الله چې اده بیا جته سهل شي اصل الله اي جعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودا نزدیر چلہ با پیدا کی بمینستا زب میندائی کسان کی چتا سو دشمنی کوئی دا اثر محبت اللہ بلو سو دوستانا پیدا کی چاہی ایمان روڑی واللہ قدیر اللہ دے قدرت و اللہ بکنک ان کے محربان لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم بالدین ولم یخرجوکم من دیارکم دے دن دویم باب دے تر اخیر پورے پدې کې اول تقسیم د کافرانو دی، اتم آیات کې او نهم آیات کې. یو آ قسم کافرانو نه جاستا سره جنگي پتابن اعلان کوي تا کور نه وباسي دا سره و جنگي. دیم قسم آ کافرانو نه چا ستا سره جنگ نه کوي تا وباسي نه دا سره احسان معاملې کې نو خیر دی. او دو قوانین به بیانې چا عام دې پاره د مؤمنانو لسم او یو لسم آیات کې دارنگی اخیر کی چھلے اعادہ دعویر صورت بذی کر گئی بالکل اخیر کے یا ایو اللذین آمن اللہ تتولا قومن غضب اللہ علیہم از زجر بور کئی مومنان تپ ولایت کافران بانی کافران سر دوستانی کئی لا ینہاکم اللہ عن اللذین لم یقاتلوکم فی الدین نمل کئی تاؤ ذر اللہ صلاح دائی کسان نچن جنگی تاؤ ذر پدین کے ولم يخرجوكم من بعض نوبات تاولر من دياركم ذكرن استاسنا ان تبروهم داشني کیو کید دی اسرا و تخشتو الیه و انصاف او کید دی اسرا اسر احسان او کے ان الله يحب المحسنين مقصدين یقینا الله درا محبت کید انصاف کو ان کو سرا انما يلهاكم الله عن الذين دیکھ دویم قسم دا کافرانو دی چی آئی جنگی استاد استاد استلو کوشش کئیں اِلَّا مَا يَلْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يَقِنَ الْمَنَكَ اِلَّا تَعْسُلَ دُسْتَارِ نَا اِكَ سَحَابْنَا جنگی استاد سرا پا دین کے دین اسلام باہر کسا جنگ کئی وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَوْرَوْ بَعْزِ تَعْزُ وَكُورُنُ اسْتَاسُنَا وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اَمْدَادِ قِلَي پَرَا اسْتَلُ اسْتَاسُ بَلْنِي ان تولوهم دا چه دوستانی و گدای سرا ومن یتولوهم سوک چه دوستی و گدای سرا فولائی کهم ظالمون لپس دا کسان ظالمان لی یا ایو الذین آمنوا ان جاکم المؤمنات محاجرات فانتحنوهن اللہ اعلم بی ایمانهن فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجوهن الی الکفار دا قانون چې دا بارد عامۃ المؤمنین کې امتحان نه مراد دی چې ایله قسم ورکا ا قسم بدای چې بانه لما هاجرنا الا رغبه بالاسلام لا بغضا في الازواج الكفار ولا عشرا للرجال المسلمين دا رنګ به نبی صلی الله علیه وسلم قسم به ورکا او د ویخه به هجرت وکړو قسم به دې باندې ورکه چې استاد قسم چې دا هجرت کړي د زارد الله در صاحب پار کړي بل سړی څه خو دې بغض نه چې کور دې ورانو راوتک دې یا دا چې مسلمانانو کې ورچا سره عشق او محبت نه چې دای دې ورانو راوتک دې قسم ورکه چې هجرت وکړي خالص د الله رضا لپاره یا ایو الذین آمنو او دا وجه د قسم دا تفسیر سراج المنیر کې وای یا سبب د امتحان د دې وجه په امتحان کې چې پای کې بچا یو خدای اراده بدو چې سړی له zarar ورکی سړی ته ول zarar رسول اراده ور سړی به ورته سویل نو اسلام شو کې نسبه هجرت وکم د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته ویل ته بدن الله شم نبی تعالی تعالی امر وکړو چې سو هجرت وکي نو آیت دا قسم ورک چې آیت دا خالص د الله رضا پای هجرت کرے او کنه د خپل سړی ته zarar رسول لپاره یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو اذا جاکم المؤمنات و محاجرات انکر چرائی تس نمومن خدی حجرت کنکی نفم تحیر اللہ نو امتحان واقع لئی دینا اللہ آلم بی ایمان ان اللہ جے خبوئے دے فا ایمان نو دائے فا این علم تو اللہ مؤمنات پس کچری معلوم اکلی تاسو آئی لرم مومنین فلا ترجو ہلن ایلال کفار پس مو آپس کو آئی لرم کافرانو تا کافر تو بیتنو آپس کے لا ہن حل لہن دی دوی حلال دائی لپارا دا مومن اکلی دائی کافران لر حلالی نی ولا ہم یحلونا لہن ہن آئی حلال دی لرا یو لر حلال نی ذکر الصلح حدیبیہ او شورا داینه رسو یو خد واحد و ام کلثوم ولاد عقبہ لروا ام کلثوم بنت عقبہ دغه سره وا عمر بن العاص عمر بن العاص دا نه دارا لراو ته تیزره او د دې سره د دو رونه مرسو ولید د یو نوم او د بل نوم عمارو دا دواړه رونه مرسو نبی صلی الله علیه وسلم تا نبی صلی الله علیه وسلم دا خدای سارک دا ام کلثوم دای واپس نکله کافرانو ته دای رونه ولا واپس لو د مشرکانو مطالبه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم اجازه مونږ ته واپس کړه ځکه زموږ استاد په مینځ کې شرط دالی کله شوېلې چې څوک د کافرانو ایمان وروړي د نبی خواله لاړ شي نو به ته واپس کړي دا شرط دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا شرط او خدا په بارد سړو کې نه په بارد خزو کې دا شرط دا په بارد سړو کې د خزو په بارد دا شرط نه چې خزو مسلمان شي او راو تختی نو بیز دوی نو آپس که اللہ دا آیتون نازل دو او اس یو سڑے دے کافر دے آب مسلمان شراشی مسلمانان خواد او کافران دائی مطالبه کی جدا مال راک نو نر سڑی واپس که اولشت دے آئی تو نر خدی واپس که اولشت دے خدا با متنو واپس که او سڑے با هم دائی وجدہ چید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر او دائی معاہدہ و اس دائی داو لوز و معاہدہ نشتن واپسی منشت دے آئی تو واتوهم مال بقو ورکی دا چی خرچ کری پای خود زبانی خود زبانی کما خرچ کری آول ورکا ولا جناح علیکم انتا کیو حلنا او نشتر گناح بتاز بانی دا چی نکاح کری دیلرا ازا آتی تمو حلنا و جو رو حلنا کلا چی ورکی دیتا محرون دی ولا تنسکو بیاسم الكوافر او مراتنگوی آنکو نکاحون کافرانو خودو لکه یو سړی دی ایمان را وړو او د ښځه د کافره دمه کږي نو هغې به اعتبار نه ورکولی کېږي ځکه د عصمت ختم شو ستاسو او د هغې په منځ کې هېڅ قسمه عصمت نشته عمر رضی الله عنه دوه ښځې وي مکې کې دا یې خیال به ساته چې کله د آیت نازل شو نو هغې دواړه به پرېښودلې ولا تمسكوا باسم الكوافر واسالوا ما انفقتم واري اجتا سو خرج گري وليسالوا ما انفقوا ود واري ايهم جاي خرج گري اي شكم سو خرج گري اي دي واري او تاسو مو واري ذلكم حكم الله يحكم بينكم دا حكم د الله دې فیصله کوي په مې استادو کې والله عليم حكيم الله يقوي حكمت والا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ او کچری پاتې استاد نه سمال بی بیان استاد نه کافرانو تا باقو زم بس نمبر راشي نو بت راشي استادو فاد الذين ذابت ازواج نو وکي اي کسانو ته جتلي خزرای مسلم ان بغو بشان دای خرچي چا کلی وذق الله الذي ورغد الله زالنا انتم مؤمنون جتا سو پاون ایمان راوړون کی وای لکه یو سړی دی دا ښځه مسلمان دی او دا مسلمان سړی ښځه لاړه کافرانو ته حکم دای مؤمنانو ته چې دای لاس کې کومه نفقه ده هغه نفقه چې دای کافرانو ته واپس کولو هغه دې سړی لري ورکې د دې لپاره چې د باندې دوه تاوانونه رانشي یو د مال ځای نشي او دویم د نه ښځه تلې ده دا مراد دی یا دارې چې دته دی ورکی دا راس المال د غنیمت نه غنیمت د سر نه لري دته ورکی واتق الله الذي انتم به مؤمنون او ورید الله ځان چې تاسو په باور ایمان راوړونکي یا ایو النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشركن بالله شيء دا دویم قسم بیت دی دا بیت دی خود پار د داخلي درو په اسلام کې او دا خاص نه به صرف په ښځو پورې دا مسلمانانو سړو سره مو یا ایو النبی اذا جاءك المؤمنات اے نبی کله چې راشي تا ته مؤمنانې ښځې یبایعنک چې بیعت کوي ستا سره اعلی الله یشرکن بالله شیء په دې شرط چې نه به شریکوي د الله سره هېڅ شي لرا هېڅ شی به د الله سره نه شریکوي ولا يسرقنا النبا ولا يسرقنا غلابنا كاي غلابنا كاي ولا يزنينا زنابنا كاي ولا يقتلنا اولادهن النبوجني اولاد بل راولاتي نبي بوتاني يفترين بين ايديهن وارجلهن او راتل بر کوي په بدنامې لګولو سره چې جوړی ره په من د لاسونو د دی او د پو دی کې دا بیت کې داخل ده اول دا چې الله تعالی سره شریک نه کوي دیم دا چې عیب اغلا به نه کوي په دې ښځو کې هندا امراتو ابی سفیان هم وه او د ښځو په منځ کې ځان پټ را پټ کړی و د وجې د یېرې د نبی صلی الله علیه وسلم نه آسینه چې وی پېژني هغې لره ځکه دې هندې چې په احد کې د ابو سفیان ښځه وه ده او د دې غلام وحشي کله چې هغې حمزه رضی الله عنه شهید کړ نو دا راغلی و د حمزه رضی الله عنه سینه شلولې وه دی د دغې نه یېرېدله ده چې کله دا وویل ولا یسرق نه غلا به نه کوي نو دا راله وي یاد الله رسول صلی الله علیه وسلم ان ابا سفیان رجل مسیکن فهل علی من حرج ان اخذت ما یکفینی و ولدی فقال لا الا المعروف و ابو سفیان د سړی دی شوم سړی مال ټول ځان سره دی او موږ لا ضروري خرچه هم نه راکوي مال هم نه راکوي او په اولاد هم نه خرچ کوي لکه دا مال نه زه هغومره راخلم چې هله کافي کېږي نو ما باندې څه ګناه شته نبی صلی الله علیه وسلم وی نه خو زیتی به نه کوي بی دا ویل ولا یسنین زنا به نه کوي چې کله دا وویل نو دې هندې ته په دې کې تعجب ځکه دا ازاده ښځه وه نوی او تزنی الحره ازاده ښځه ملا دا قسمه بدکاری کوي ازادې ښځې ملا ویل زنا کوي ولا یقتلن اولادهن نه به وژني اولاد خپل خپل اولاد به نه وژني چې کله دا وویل هنده ورته وایي وای ربیناهم صغارا وقتلتهم کبارا مون خدای تربیت کړی واړه واړه لوی کړی و چې کله غټ شو نو تا نه مړه کړل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل او بیا ویې وانت وهم اعلم د دې زوی و حنزله نومې حنزله حنزله بن ابي سفیان دا په بدر کې قتل شو وجلی شو چې کله دا ویل چې ولا یقتلنا نو دې ویل تا خو وجلی یا چې کله عمر رضی الله عنه دا واورېده نو سمې وخاندل او نبی صلی الله علیه وسلم مسکی شو ولا یاتینا ببهتان یفترین بین ایدیهن او راتلل به نه کوي په بدنامې لګولو سره چې جوړی ایله په میند لاسونو د دی او د پو ددی کې بدنامه تهمت به نه لګوي چې کله دا وویل نو دا هنده ورته وایي وی بہتان چې دا خو یو امر قبیح دی په چا باندې بہتان لګول دا ډېر ناکاره کار دی او ته چې مونږ ته حکم کوې نو دا مونږ ته رشد کوې او د ښایسته اخلاقو راته کوې ولا یاسینک بمعروف او نافرمانی به نه کوي ستا په نیکۍ کې نو فبایهن پس به دو کدای سره واستغفر لهن الله بخنه غواړه الی رد الله نه ان الله غفور رحيم يقنن الله عليه بكل كون كون رحم كون يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اذ ايمان ولو دوستي ما کوي ان الله چې قوم سره چې غضب کړي الله تعالی پای باندې کافران دي الله دشمنان دي الله غضب مستحق دي عسر به دوستانه نه کې قال يئسوا من الآخرة يقنا دينا ومن رجل آخرتنا كما يئس الكفار من أصحاب القبور لك سنجنا ومن أي كافر عند وابسيد قبر والا هنا دعيد وابسيد نجي دعيد بيستنا دعيد جد دوبارة جلنا چاہي سنگا نومي دي دوشن وصورة منتحينة كي من ود موالات المشركين لكافران سرب دوستانين كي بیا اقسام د مشرکان ذکر کول په اعتبار د تعلق سره دانګي حکم د مهاجرات ذکر کاو په وخت د صلح کې او شرایط د بیعت بسم الله الرحمن الرحیم